Marina koyebi sabino makambo ele kakina butu mokolo ya dimanche. Nazala kana kamarada mobalio, abima kana epena sorti. Soki to komina miswa bato, alo baka yende mobali nangai. Nzoka yende commissionnaire, ngaya na Marina moni loko la chance lingi kobeba. Kana kamarada mobalio, nabima kana epena sorti. Soki to komina miswa bato, alo baka ene mobali nangai. Nzoka yende komisyonaire, ngaya na Marina moni loko la chance lingi kobeba. Commissionnaire, vaya mon.